intimate haircut, ja. Ja, sounds good, hoor. Heb je al wat meegemaakt vandaag? Heb ik wat meegemaakt vandaag? Ja? In de goede zin van het woord? Ja, tuurlijk. Ja, kom op, we zijn een mantuwel. Je hebt vast wel mooie dingen meegemaakt vandaag. Ja, ik kwam mijn ex tegen met zijn nieuwe vriendin. Oh. Dat was wel even fascinating. Best leuk ook. Oh, ja, en ja. Was het een goede sfeer? Eigenlijk wel. Ja, leuk vrouw. Ja. Dat is wel... Is het confronterend dan of zo? Niet meer. Nee. Nee. Ja, mooi. Nee. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Goede nieuws. Maar daar doe ik eigenlijk niet op, hoor. Of je... Nee. Nee, of ik wat anders had meegemaakt. Kijk, ik ben er nog niet zo lang, maar... Ik heb een leuke... Een voorstelling of een, weet ik veel. Nee, ik ben er nog niet zo lang. Ja, maar nee. Wel een hele bijzondere ontmoeting. Ja, dat ja, was mooi. Nou, leuk nieuw leven. Ja. Doei. Ja. Ja. Niks bijzonders, maar ja. En jij? Ja, ik heb Brensling zien spelen net. Nou, dat was fantastisch. Wat is dat? Dat is een beetje, Amsterdammer. Ah, helemaal achterin? Ja. Bij Hans Vis. Mensen die alleen maar over problemen zingen en geldproblemen. En dat heb ik ook gezien. Het zijn hele Amsterdamse zanger. Fucking te gek. Ja, goed, ja. Oh, ja, zo'n hele energieke man. Ja. Ik kwam daar aan en ik kwam er niet meer weg. Ja, ik ook. Ik vond het ontzettend leuk. Ja. Ja, over alle aanmaningen en kassabureaus. Ja, ik vond het, dat vond ik ook heel erg leuk. Wie gaat er naar de koffieshop? De luiwammers komen ze uit je nest. Ja, en ook dat er bezoek komt. Ik denk, oh, ik moet mijn huis opruimen. Oh, er komt bezoek. Oh. Ja, heel leuk. Ja, heerlijk. Ja, dat was genieten. Ja, dat vond ik ook heel leuk. Dat vond ik misschien ook wel het leukste eigenlijk. Ja, zeker. Ja, weten, ja, ik ook wel. Zo, en nu? Nou gaan we even naar de DAF. We gaan lekker dansen. Oh, je gaat naar de DAF. Ja, dansen. Ik hou heel van reggae en van dub. Dus ik hoop dat daar een beetje reggae en dub kwam, is. Ja, hoop ja, ik. Komt zoveel. Ik, we lopen hier net langs. Je denkt, oh ja, wauw. Ja. En ik ken eigenlijk het meest ook niet. Ik kan wel heel populair doen dat ik het allemaal ken. Maar ik ken het allemaal niet. Dus, nou, ik vond Dr. Oxytocin's Poetry Concert. Ja? Dat was wel echt stom. Want daar ben ik net voorbij gekomen. Maar ik had me niet gerealiseerd dat het al bijna 8 uur was. Ah, ja. Want dat lijkt me wel boeiend. Dat was een heel gevaagd tentje daar in het riet. Een klein wit tentje. En het was dicht. En, ik ken het eigenlijk helemaal niet. Leuk. Maar en volgens mij was dat ook waar ze die, dat is ook waar die intimate haircut was. Ah, dat vond de zes zo leuk. Ja. Ach ja. Een shame concert doen ze daar. Nou, spannend, hè? Dat is queer stage. Maar waar lekker is verder. Waar is de queer stage? Wat zei je? De queer stage. Ik kan hem niet vinden op de kaart. Geen idee. Weet niet. De queer stage. Ja. Hier. Ja, nou, ja die is verstopt in 3, die weet ik. Maar ik wil die andere weten. Ja, maar hier op de kaart. Hier zit die, even kijken, die zit hier. Oh, hier. Misschien Space, Queer Space. Oh, oké. Maar je komt daar door hier in te gaan. Je kunt er niet vanaf hier heen lopen. Nou, ik heb wel een weg daar nog. Wat? Ja, er zijn wel wegen. Er zijn paadjes, dat klopt. Er zijn paadjes. Ja, je kunt ook hier, daar al rechts. En dan links. En dan links, ja. Ja, ja daar kun je wel door. En eigenlijk klopt deze kaart ook niet, want dit pad bestaat niet. En dit eigenlijk ook niet. Je komt eigenlijk hier zo doorheen. Ja. En dat zijn allemaal mini-paadjes. Nou, ik heb een stift bij me, misschien kun je wat correcties aanbrengen. Zal ik dat doen? Nou, hier. Dit is inderdaad niet zo. Het ziet er gewoon echt helemaal niet uit als wat het echt is. Nee. En de Temple of Otherness? Oh, ja. Ik heb alleen een kleine stift bij me. Ik heb alleen een kleine stift. Oh, die is niet heel klein. Die is groot. Wauw. Volgens mij kan je ook met een puntje schrijven. Maar ja, ik weet niet of de security dan helemaal gek wordt. Ja, hij staat al te kijken. Het klopt niet. Kaart klopt niet. Ik heb nog nooit zo'n stift gezien. Wat een indrukwekkend. Hij is echt indrukwekkend. Ja. Het is echt zo'n radiofoon. De kaart klopt niet, dus wel wat corrigeren. Kan dat? Is dat van mij krijg je geen toestemming. Van jou niet? Van mij niet. Oh. Dus als een beveiliging is, zou je wel een probleem krijgen. Ga ik wel even met de directie praten. Maar waarom klopt die niet dan? Nou ja, dit pad loopt helemaal niet zo. Je komt hier zo heen. Ja, weet je wat ze dan bedoelen? Dan moet je dat pad zelf maken. Zo is het. Vind je eigen pad. Fijne dag nog. Ja. Dankjewel, hè. Ja, dan ken je, dan ken je Krul ook. Ja. Ja. Hoe is het met hem? Nou ja, dat weet ik niet. Weet je niet. Nee. Het laatste wat ik hoorde was niet zo goed. Maar, ja. En je andere collega? Welke andere? Ja, weet ik niet. Harry, of Bart, of weet ik veel. Ik denk Harry, een beetje kleine man, grijze man. Nee. Ik sta op het Waterlooplein, hij komt vaak bij me. Hij is een klant van me. Echt zo'n alternatieveling, zo'n oude man met een lang grijs haar en zo'n moppenkont. Zo'n linkse Amsterdammer. Ja, zo'n oude linkse Amsterdammer. Nee, maar Harry is er nog wel. Harry is lang, mager, met lange haren. Die ken ik niet. Nou, maakt ook niet uit. Anyway, maar, ja, anyway. Dankjewel, fijne avond. Ja, ook veel plezier. Dankjewel. Doei.